فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون أربعة لوگ جو کہ کہتے ہیں کہ آمنا باللہ ہم ایمان لا چکے ہیں اللہ پر وبالیوم الآخر اور آخرت کی دین پر وما هم بمؤمنین اور یہ ہرگز مومن نہیں ہے یخادعون اللہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں والذین آمنوا اور اہل ایمان کو وما یخدعون الا انفسهم اور یہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو وما یشعرون اور یہ سمجھتے نہیں فی قلوبہم مرض ان کی دلوں میں بیماری ہے فزادہم اللہ مرضا تو اللہ نے ان کی اس بیماری میں اضافہ کر دیا ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بما کانوا یکذبون ان کی جھوٹ بولنے کی وجہ سے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد برپا نہ کرو قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ تو وہ جواب دیتے ہیں ہمارا کام تو صرف اصلاح کرنا ہے أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ خبردار بے شک یہی ہی مفسد ہیں فساد ڈالنے والے ہیں ولیکن لا یشعرون لیکن سمجھتے نہیں وَمِنَ النَّاسِ اس آیت سے لے کر رکوع تک یا ایہا الناس اعبدوا تک 13 آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ضالین لوگوں کی صفات کو بیان کیا ہے ضالین کی صفات تو ان آیات میں بھی کئی ابحاث ہیں کئی بحثیں ہیں پہلی بحث آیات کی مناسبت گزشتہ آیات سی اور دوسری بحث ومن الناس لے کر یا یہاں الناس تک ان آیات کا حاصل اور خلاصہ اور تیسری بحث منافقین کی تاریخ پیدائش اور چوتھی بحث نفاق کا لغوی اور اصطلاحی معنی پانچویں بحث نفاق کی اقسام اور چھٹی بحث صحابہ اکرام کا نفاق سی خوف اور ساتویں بحث پھر آیات کا لغوی اور اصطلاحی تفسیر اور مفہوم. آیات کی مناسبت تو ماقبل سی ایک تو وہ ہے جو میں نے شروع میں کہا کہ پہلے اللہ رب العزت نے منعم علیہم جن پر انعام ہوا ہے انعام تا علیہم ان کی چھ صفات کو ذکر کیا, پھر مغضوب علیہم کی تین صفات کو بیان کیا, اور ان آیات میں ظالین کی 16 صفات کا بیان ہے. یہ ایک مناسبت جو ظاہری مناسبت ہے. دوسری مناسبت, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلی المؤمنین الخلص جو خالص اہل ایمان تھے ان کی صفات کو بیان کیا, دوسرے نمبر پر الکافرین الخلص جو خالص کفار ہے ان کی صفات کو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے, اور تیسرے نمبر پر جو نفاق جو کفر اور ایمان کے درمیان لوگ ہیں یعنی منافقین من وجہ مسلمان اور من وجہ کافر ان کی صفات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. تو یہ آیت کی مناسبت ہو گئی اپنی ماقبل سے, اور تیسری مناسبت یہ ہے کہ منافقین کی زیادہ شباہت کفار سے ہے, اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار کی صفات کو ذکر کرنے کے بعد اب ان سے جو قریب لوگ ہیں منافقین ان کی صفات کو بیان کیا ہے. یہاں سے رکوع تک آیات کا جو حاصل اور خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ 13 آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل نفاق یعنی منافقین کی 16 صفات کا تذکرہ کیا ہے, اور ان کے لیے 2 عذابوں کا بھی اللہ نے ذکر کیا ہے, اور اسی طرح ان کی حالت کو زیادہ واضح کرنے کے لیے اللہ نے 2 مثالیں بھی بیان فرمائی ہیں. تو یہ کل 20 باتیں بنتی ہیں جو کہ متعلق ہے منافقین سے. پہلی صفت منافقین کی یہ ہے کہ مومن نہیں ہے, وما هم بمؤمنین. دوسری صفت یہ کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا, اہل ایمان کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور اللہ رب العزت کو. تیسری صفت یہ کہ یہ شعور نہیں رکھتے. چوتھی صفت یہ ہے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے. پانچویں صفت یہ ہے کہ بما کانوا یکذبون جھوٹ بولتے ہیں. چھٹی صفت یہ ہے کہ یہ فساد کو اصلاح کا نام دیتے ہیں. ساتویں صفت یہ ہے کہ یہ مفسد ہیں. آٹھویں صفت یہ ہے کہ اہل ایمان کو یہ بیعقل سمجھتے ہیں, اور نویں صفت یہ ہے کہ یہ علم نہیں رکھتے. دسویں صفت یہ ہے کہ یہ ذل وجہین ہے, ان کی 2 چہرہ ہے. گیارہویں صفت یہ ہے کہ یہ اہل ایمان کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں, ان کا مذاق اڑاتے ہیں. اور بارہویں صفت یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کی سرکشی میں اضافہ کرتے ہیں. اور 13 صفت یہ ہے کہ یہ ہدایت کے مقابل میں گمراہی کو خریدتے ہیں. 14 میں صفت یہ ہے کہ یہ ہدایت یافتہ نہیں ہے. پندرہوں میں صفت یہ ہے کہ یہ بہرے ہیں. اور سولہوں میں صفت یہ ہے کہ یہ اندھے ہیں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 16 صفات ذکر کیا ہے منافقین کا. یہ تو پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے دو مثال ذکر کیا ہے, مثال ناری نار اور مثال مائی, ایک آگ کی مثال اور ایک پانی کی مثال. ان دو مثالوں کے ساتھ ان کی حقیقت کھل کر کے سامنے آتی ہے. اور درمیان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو عذابوں کا تذکرہ کیا ہے, ولہم عذاب علیم و فزادہم اللہ مرضا. یہ تو ایک رکوع کا 13 آیات کا یہ خلاصہ ہوا. منافقین کی تاریخ پیدائش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زندگی کا دو رخ ہے, ایک مکی زندگی کا پہلو اور دوسرا مدنی زندگی. مکی زندگی میں منافقین کا وجود نہیں تھا, نفاق کا وجود نہیں تھا. نفاق کے بعض صفات بہت کم لوگوں میں تھی, لیکن منافقین کی تعداد کوئی زیادہ بھی نہیں تھی اور نفاق کی کل صفات بھی نہیں تھی. ہجرت کے بعد جب نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لاتے ہیں تو مہاجرین کے علاوہ مدینہ میں 3 طرح کے لوگ رہائش پذیر تھے. اوس, خزرج. اوس اور خزرج کے مسلمان, اور اوس خزرج کے وہ لوگ جو ابھی تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے, دو, اور تیسری جماعت یہود. پھر ان کی 3 قبیلے تھے یہاں پہ, بنو قینقاع, بنو قریظہ اور بنو نذیر. مدینہ آتے ہی حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے اللہ کے رسول نے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ طے کیا, اور اس طرح مدینہ کے آس پاس جو اور یہ بدو رہتے تھے ان کے ساتھ بھی آپ نے معاہدہ کیا. اور اوس اور خزرج کی جو مسلمان تھے وہ تو علم سیکھتے تھے, جو مسلمان نہیں تھے ان کو دعوت دی جاتی تھی. تو شروع مدنی زندگی کی ابتدائی ایام میں بھی مدینہ میں نفاق نہیں تھا, لیکن جیسے جیسے اسلام کو ترقی ملتی رہی اور خصوصاً جب غزوہ بدر واقع ہوا جس میں مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی, ترقی ملی مسلمانوں کو, اور مسلمانوں کا رعب کفار کے دل میں پیدا ہوا, تو اس غزوہ بدر کے بعد پھر نفاق کا سلسلہ ظاہر ہونا شروع ہوا مدینہ کے اندر. اصول یہی ہے کہ اکثر منافقین وہاں پہ ہوتے ہیں جہاں پہ مسلمانوں کے پاس قوت ہوتی ہے. نفاق کے وجود کا سبب کیا تھا؟ دو اسباب. پہلا سبب تو یہ تھا کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین, اللہ کے رسول کی ہجرت سے پہلے مدینہ والوں نے مشورہ کر کے اتفاق کیا تھا کہ ہم مدینہ کا سردار عبداللہ ابن ابی کو بنائیں گے اور سرداری کا تاج پہنائیں گے اس کو. تو جیسے اللہ کے رسول تشریف لاتے ہیں تو یہ سلسلہ منسوخ ہوتا ہے, ختم ہوتا ہے, لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں. تو عبداللہ ابن ابی نے دیکھا اس کو تو ریاست نہیں مل سکی, اور دوسری طرف اسلام کی قوت دن بدن بڑھتی جاتی ہے، تعداد بڑھتی ہے مسلمانوں کی، تو اس نے یہ سوچا کہ بس اب میرا فائدہ اسی میں ہے کہ میں بظاہر مسلمان ہو جاؤں اور باطن میں کافر ہی رہوں اور ان کے خلاف سازش کرتے رہوں۔ بس اس نے پھر یہ سوچا اور یہ کام کیا، پھر اس نے اور دوسرا یہود نے اس کو مشورہ دیا تھا، ہمیشہ اسلامی ممالک میں نفاق کے بیج ڈالنے والے یہودی ہوتے ہیں، یہود نے ان کو مشورہ دیا کہ تم منافقت سے کام لو، بظاہر کلمہ پڑھ لو تاکہ تم ان کے اندر رہ کر کے بہت کچھ کر سکتے ہو، اگر کلمہ نہیں پڑھو گے بظاہر تو یہ تو تمہیں پہچانیں گے، کوئی کام نہیں کر سکتے ہو، تمہیں مار دیں گے، قتل کر دیں گے، کلمہ پڑھو، اپنے خون اور مال کو محفوظ کرو اور پھر ان کے خلاف سازشیں کرتے رہو۔ ایک عبداللہ ابن ابی سبب بنا اور دوسرا یہودیوں کا مشورہ، یہود نے مشورہ دیا تھا، تو ان کے مشورے سے یہ نفاق وجود میں آیا۔ پھر ان آیات میں اللہ رب العزت نے نفاق کا جو مکان نشأت ہے، جہاں سے نفاق پیدا ہوا ہے اور جہان میں پیدا ہوا ہے، اس کا اللہ نے تذکرہ نہیں کیا۔ سورۃ توبہ 101 نمبر آیت میں اللہ نے کیا ہے، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ۔ ایک تو یہ مدینے کے اندر رہنے والے لوگ، ان میں سے کچھ منافق ہیں اور کچھ مدینے کی ارد گرد جو قبائل ہیں، بدو سہرانشین، یہ بھی منافق ہیں جن کو آپ نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں۔ تو مدینے کے اندر بھی کچھ منافقین رہتے تھے اور مدینے کے باہر بھی کچھ منافقین رہتے تھے دیہاتیوں میں سے، تو پھر یہ نفاق کا سلسلہ چلنا شروع ہوا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی چونکہ یہ منافقت اصل میں اللہ کے ساتھ کر رہے تھے، تو اللہ نے پھر جتنی تفصیل کے ساتھ ان کے چہروں سے پردے کو ہٹا دیا اور جتنا اللہ نے ان کو رسوا کر دیا، ذلیل کیا، اتنا تو اللہ نے یہود کے ساتھ بھی نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمیشہ یہ مارے داخل یہ آستین، وہ سانپ ہے جو انسان کے آستین کے اندر ہوتا ہے، ایک سانپ تو وہ جو باہر ہے آپ کو نظر آتا ہے، اس سے بچنا آسان ہے، لیکن آپ سو رہے ہیں اور سانپ آ کر کے آپ کے آستین میں داخل ہوتا ہے، پتہ نہیں ہے، کاٹ دیتا ہے انسان کو، تو اس سے بچنا مشکل ہوتی ہے۔ تو چونکہ ہر زمانے میں مسلمانوں کے لیے اور اسلامی حکومت اور خلافت کے لیے یہ سب سے خطرناک اور ضروری کافر ہیں منافقین، تو اللہ نے پھر ان کے چہرے سے خوب نقاب کشائی کیا ہے، ان کی تمام صفات کو اللہ نے کھول کر بیان کیا ہے۔ قرآن کریم میں اور احادیث میں اگر آپ دیکھیں تو 175 صفات ہیں منافقین کی، بلا تکرار 175 صفات، اور اگر تکرار کے ساتھ لے لیں تو کل 200 صفات ہیں منافقین کی۔ اتنی صفات، بری صفات اللہ نے یہود کی بھی بیان نہیں کیا ہے، اس لیے کہ ان کا خطرہ بہت زیادہ ہے۔ اللہ نے اتنی کثرت کے ساتھ منافقین کی صفات کو ذکر کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے تحذیر للمؤمنین من شرهم، اللہ رب العزت اہل ایمان کو ڈراتے ہیں کہ ان کی شر سے بچو، اہل ایمان کو ان کی شر سے اور اسی طرح ان کی صفات سے، ان کی صفات سے بچانے کے لیے کہ منافقین کی صفات اختیار نہ کرو۔ دوسری وجہ لِئَلَّا يَغْتَرَّ بِهِمُ الْمُؤْمِنُونَ، تاکہ اہل ایمان ان کے دھوکے میں نہ آ جائیں، اہل ایمان کو دھوکہ نہ دے سکیں، کیونکہ جب منافق کی پہچان نہیں ہوگی تو پھر اسے تو بڑا نقصان ہوگا مسلمانوں کو انفرادی اور اجتماعی طور پر۔ لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولا اوزعوا خلالکم یبغون فیکم الفتنہ یبغونکم الفتنہ وفیکم سماعون لہم، ایک تو یہ جب مسلمانوں کے اندر آتے ہیں کہ کسی اجتماعی کام میں تو اس کام کو ہونا نہیں دیتے، کیونکہ بھی مسلمان ہوتے ہیں بظاہر بھی مشورہ دیتے ہیں تو اس کام کو خراب کر دیتے ہیں نیکی کے کاموں کو. دوسرا یہ کہ وفیکم سماعون لہم، یہ کفار کے لیے جاسوسی کرتے ہیں، مسلمانوں کے اسرار جا کر کفار کو بتلاتے ہیں، یہود نصارہ کو بتلاتے ہیں. وفیکم سماعون لہم، کاش یہ مسلمان قرآن سے کوئی تعلق رکھتے تو ان کو اللہ رب العزت عقل دے دیتے، عقل کی نعمت سے نوازتے. قرآن کریم عجیب کتاب ہے، عقل مندی کی کتاب ہے. اور تیسری وجہ اصلاح المنافقین، اللہ رب العزت منافقین کی اصلاح چاہتے ہیں، ان کی صفات کو کل کر اللہ نے بیان کیا تاکہ توبہ کریں. فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، اگر یہ توبہ کریں تو توبہ ان کے لیے بہتر ہے. چوتھی وجہ یہ ہے لِأَلَّا يُظَنَّ بِأَهْلِ الشَّرِّ خَيْرًا، تاکہ برے لوگوں کو لوگ اچھے لوگوں کا نام نہ دے دیں، اس سے بڑا فساد پیدا ہوتا ہے. جب برے لوگوں کو آپ اچھا کہنا شروع کر دیتے ہیں تو اس سے فساد پھیل جاتا ہے زمین میں. لِأَلَّا يُظَنَّ بِأَهْلِ الشَّرِّ يَا بِأَهْلِ الْفُجُورِ خَيْرًا، تاکہ جو فسق پیشہ لوگ ہیں، برائی پیشہ لوگ ہیں، ان کے بارے میں لوگ اچھی سوچ نہ رکھیں، اچھا گمان نہ رکھیں. ان مقاصد کی بنیاد پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی صفات کو کثرت کے ساتھ بیان کیا ہے. پھر منافقین کا حکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین کو قتل کرنا جائز نہیں تھا، تین وجوہات کی بنیاد پر. نبی علیہ السلام کے زمانے میں منافقین کو قتل کرنا جائز نہیں تھا، تین وجوہات کی بنیاد پر. پہلی وجہ، بخاری کی روایت، اکرہ ان یتحدث العرب ان محمدا یقتل اصحابہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہا کرتے تھے کہ میں ان کو اس لیے قتل نہیں کرتا تاکہ جزیرۃ العرب میں لوگ یہ کہنا شروع نہ کریں کہ محمد تو اپنے ساتھیوں کو قتل کر دیتا ہے، کیونکہ دعوت کا زمانہ تھا. تو داعی کے لیے ضروری ہے کہ ہر قسم کی بدنامی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. ابھی بظاہر یہ کلمہ گو تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، اگر اللہ کے رسول منافقین کو قتل کرنا شروع کر دیتے تو ضرور یہ بدنامی ہو جاتی جزیرۃ العرب میں کہ ایمان نہ لانا، اس کی طرف نہ جانا، اس لیے کہ یہ تو اپنے ساتھیوں کو کبھی قتل کر دیتا ہے. تو لوگ پھر اس خوف سے وہ اسلام کی طرف نہ آتے، اسلام میں داخل نہ ہوتے، اسلام قبول نہ کرتے. دوسری وجہ، اللہ رب العزت کا حکم نہیں تھا، اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اسی استدلال کیا ہے کہ لا يجوز للحاکم ان يحکم برأیہ، کسی ملک کے صدر، کسی جج، کسی قاضی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے رائے کی بنیاد پر فیصلہ کرے. ملک کا صدر ہے، قاضی ہے، جج ہے، چیف جسٹس ہے، جو بھی بلا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے قوانین کے مطابق فیصلہ کرے. جب اللہ کے رسول کو اجازت نہیں ہے کہ اپنی رائے پر فیصلہ کریں تو پھر باقی لوگوں کے لیے بلا اولا جائز نہیں ہے. تیسری وجہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ یہ بظاہر کلمہ پڑھنے والے تھے، اور امرت ان اقاتل الناس حتی اشہدوا ان لا الہ الا اللہ، حدیث آپ پڑھ چکے ہیں 40 میں، کہ جب لوگ بظاہر کلمہ پڑھیں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دے دیں تو پھر ان کا خون بہانا جائز نہیں ہوگا. لیکن ہمارے زمانے میں کیا حکم ہے منافقین کا؟ منافقین کی اصل پہچان تو ہوتی ہے وحی کے ذریعے سے، اس لیے کہ نفاق دل کے اندر مخفی ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے. اب وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، وحی نہیں آتی، لیکن منافقین کی جو علامات 175 صفات اللہ نے قرآن میں اور اللہ کے رسول نے احادیث میں بیان کیا ہے، جب وہ کسی شخص کے اندر ظاہر ہو تو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ منافق ہے. تو ہمارے زمانے میں منافق کا حکم کیا ہے؟ قتل، منافق کو قتل کیا جائے گا. دلیل بخاری کی روایت، مشکات میں بھی ہے، باب علامات النفاق، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، انما كان النفاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاما اليوم اما الكفر او الاسلام. یہ نفاق تو اللہ کے رسول کے زمانے میں تھا, ہمارے اس زمانے میں یا کفر ہے یا اسلام ہے. بندے کے اندر اگر ایمان کی صفات موجود ہو تو بس وہ مسلمان مومن ہے, لیکن اگر نفاق کی صفات موجود ہو بس وہ کافر ہے, اس کی سزا قتل ہے. تو ہمارے زمانے میں جب کسی کے منافقت کے بارے میں انسان کو علم ہو جائے تو اس کی سزا قتل ہے, اسلامی حکومت اس کو قتل کر دے گی. یہ مباحث ہیں جو اس سے منسلک اور متعلق ہیں منافقین سے. نفاق کا پھر جو لغوی اور اصطلاحی تعریف ہے, نفاق کا لغوی معنی یہ گو جو ایک حیوان ہے, حشرہ ہے, سسمار اور گو اس کو کہا جاتا ہے, سانپ کی طرح جو ایک حشرہ ہے اس کو یربوع کہا جاتا ہے عربیت میں. یربوع اس کی عادت یہ کہ جب وہ زمین میں اپنے لیے کوئی جو جگہ بناتا ہے تو اس کی دو دروازے رکھتا ہے, ایک دروازے کا نام نافقہ ہے اور ایک دروازے کا نام صاعقہ ہے. صاعقہ وہ دروازہ ہے, صاد الف عین قاف الف, صاعقہ وہ دروازہ ہے کہ جو ظاہر ہے, جب بھی آپ وہاں سے گزر جائیں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس کی جو جگہ ہے وہاں پہ داخل ہونے کا یہ دروازہ ہے. اور نافقہ وہ دروازہ ہے جو مخفی ہے, وہ خود ہی جانتا ہے, کوئی دوسرا شخص نہیں جانتا اس کو. تو کچھ لوگ اس کی شکار کرتے ہیں, تو شکار کرنے والا جب جاتا ہے تو یہ شکار کرنے والے کو دیکھ کر کے اسی دروازے سے داخل ہوتا ہے جو کہ ظاہر ہے, اور پھر جا کر اس دروازے سے نکل جاتا ہے, بھاگ جاتا ہے, جو کسی کو پتہ نہیں ہے, مخفی ہوتا ہے. اس لیے کہ شکار کرنے والوں کی عادت یہ ہے کہ پھر جا کر کے وہاں پہ پانی چھوڑ دیتے ہیں تاکہ باہر نکل جائے, جیسے پانی وہاں پہ چلے جاتا ہے تو وہاں سے نکل جاتا ہے جو کسی کو پتہ نہیں ہے, تو آپ پانی ڈالتے جائیں گے اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوگا, یہ تو پہلے سے فرار کر چکا ہے. تو یہ نفاق اس نافقہ یربوع سے ماخوذ ہے, اس گو کا جو مخفی دروازہ ہے اس سے ماخوذ ہے, اسی سے ماخوذ ہے. تو نفاق کا لغوی تعریف کیا ہے, شرعی تعریف ابطان الکفر و اظہار الایمان, یا ابطان الکفر و اظہار الاسلام, باطن میں کفر کو چھپانا اور ظاہر میں اسلام کو ظاہر کرنا, زبان پر اسلام اور دل پر کفر. اظہار الخیر و اخفاء الشر, یہ بھی تعریف ہے, خیر ظاہر کرنا اور شر کو چھپانا, اپنی دل کے اندر شر کو چھپانا اور زبان میں خیر کا اظہار کرنا. تب دیکھیں یہ جس لفظ سے یہ ماخوذ ہے اور اس کا جو لغوی معنی ہے اور اس کا پھر جو اصطلاحی معنی ہے, تینوں میں موافقت ہے. جیسے وہ گو کے دو سوراخ ہیں, دو دروازے ہیں, دو کھڑکی اس نے رکھا ہوا ہے, ایک داخل ہونے کے لیے اور ایک بھاگنے کے لیے. منافق بھی اسی طرح ہے, منافق کی بھی دو راہیں ہیں, ایک زبان کا اور ایک دل کا. زبان پر تو کلمہ پڑتا ہے اور دل میں اس نے کفر کو چھپایا ہوا ہے. بچاتا کیسے اپنے آپ کو, اسی زبان کے ذریعے سے, کلمہ پڑھتا ہے, نماز پڑھتا ہے, زکوٰۃ دیتا ہے, جہاد میں جاتا ہے, اپنے مال اور خون کو محفوظ کرنے کے لیے, لیکن دل میں کفر کو اس نے پرورش دی ہے, اس کی تربیت کی ہے اور دل کی روسی کفار کے ساتھ ہوتا ہے, تاکہ اگر کبھی کبھار اسلام کی شکست ہوتی ہے, کفار کا غلبہ ہوتا ہے, تو کفار کے سامنے بھی, کفار پر بھی ان کا کوئی احسان ہو, کفار سے کہیں کہ ٹھیک ہے تو ہم تو تمہارے بندے ہیں, پہلے سے تمہارے خاطر ہم کام کرتے تھے, یہ ہم پہلے سے تو تمہارے ساتھ ہیں, تمہیں پتہ ہے کہ ہم تو تمہارے رازدار ہیں, مسلمانوں کے راز جا کر تمہیں بتلاتے تھے, ان کی تو ہم جاسوسی کرتے تھے. تو کفار کی سامنے بھی ان کی قدر ہوتی ہے تو اس وجہ سے دل کے اندر کفر کی پرورش کرتے ہیں یہ. پھر نفاق کی دو قسمیں ہیں بلکہ تین قسمیں ہیں، ایک نفاق شکی ہے اور ایک نفاق اعتقادی ہے اور تیسرا نفاق عملی ہے. منافق شکی وہ ہے جو کہ اسلام کی بعض امور کے متعلق شک کا شکار ہوتا ہے، شکوک اور شبہات کا شکار ہوتا ہے. اس طرح کی کچھ منافقین مکے کے اندر تھے، بہت کم تعداد میں. سورہ العنکبوت میں ان کی طرف اشارہ ہے، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ اور وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، تاکہ اللہ رب العزت منافقین کو بھی ظاہر کریں. یہ مکی صورت ہے، تو یہ دلیل ہے کہ مکے کے اندر بھی اس طرح کے منافقین کم تعداد میں تھے جو صرف شکوک اور شبہات کا شکار ہوتے تھے، باقی کفار کے لیے کوئی جاسوسی وغیرہ نہیں کرتے تھے. اس لیے اکثر علماء نے اس نفاق شکی کو نفاق کے بحث میں ذکر نہیں کیا. دوسرا نفاق اعتقادی ہے، عقیدتاً منافق. نفاق اعتقادی وہی اظہار الایمان و اخفاء الکفر، ظاہر میں ایمان ہوتا ہے یہ مسلمان ہوتا ہے اور باطن میں کافر ہوتا ہے، دل میں کفر ہے اور ظاہر میں اسلام ہے. اس لیے یہ منافقین اللہ کے رسول کے زمانے میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور تہجد کی نماز بھی پڑھتے تھے، یہ زکوٰۃ بھی دیتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، جہاد میں شریک بھی ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود تھے کافر اور منافق. تو کبھی کبھار میں کہتا ہوں کہ وہ کافر، وہ منافقین جو 10 برس تک اللہ کے رسول کی زبان سے قرآن سنتے تھے، آپ کے وعظ اور نصیحت سنتے تھے، آپ کے خطبات جمعہ سنتے تھے، سفر اور حضر میں اللہ آپ کے اپنے رسول کے ساتھ ہوتے تھے، جب ان کو اللہ نے توفیق نہیں دی تو اللہ کے رسول کی دعوت کی وجہ سے ان کی ہدایت نہیں مل سکی، تو میں اور میرے طرح جو دوسرے لوگ ہیں کہ کیا حیثیت ہے؟ اس کو اللہ ہدایت نہ دینا چاہے نہیں دیتا. بس جس نے عناد کیا ہے، جس نے ضد کی اللہ کے ساتھ، تو اللہ اس کی طرف تو محتاج نہیں ہے، ہم تو اللہ کی طرف محتاج ہیں. انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. تو یہ نفاق اعتقادی، نفاق اعتقادی کی 6 قسمیں ہیں. پہلی قسم تکذیب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کو جھوٹا سمجھنا. جو بھی شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا سمجھتا ہوئی منافق ہے. دوسرا تکذیب شرع رسول اللہ، اللہ کے رسول کی شریعت کی تکذیب کرنا. اور تیسرا شریعت کے بعض امور کا انکار کرنا، تکذیب کرنا. کل شریعت کا انکار تو نہیں کرتا، تکذیب نہیں کرتا، نہیں جھٹلاتا، لیکن شریعت کے کچھ امور کو جھٹلاتا ہے. اور چوتھا بغض شرع اللہ، شریعت سے بغض رکھنا. بس جیسے دین کا نام لے لیں تو اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، جیسے اسلام کا نام لے لیں تو اس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے. یہ شریعت سے بغض ہے، یہ منافق ہے، پکا منافق ہے. یا شریعت کی بعض اعمال سے بغض رکھنا، کل شریعت سے بغض نہیں ہے لیکن شریعت کی بعض چیزوں کا تذکرہ کریں تو اس کو غصہ آتا ہے. اور پنچواں ہے، ہاں پنچواں، وہ دین کی شکست پر خوشی کا اظہار کرنا. دین کی شکست پر جب شکست ہوتی ہے مسلمانوں کی، مسلمان کسی کام میں ناکام ہوتا ہے، تو اس پر خوشی کا اظہار کرنا. اور اسلام کی سربلندی اور ترقی پر دکھ کا اظہار کرنا. کہیں کسی بھی ملک میں جب مسلمانوں کو ترقی ملتے ہیں تو اس کو یہاں پہ دکھ ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ نفاق اعتقادی کی 6 قسمیں ہیں, ان میں سے کوئی ایک صفت کسی شخص میں ہو تو وہ پکا منافق مسلمان نہیں رہتا. دوسرا نفاق عملی ہے, نفاق کی جو تیسری قسم ہے, چھٹی ہو گئی, ہاں نفاق کی عملی تیسری قسم نفاق عملی ہے. نفاق عملی کی 5 بنیاد ہے. عملی نفاق کی بہت سارے علامات ہیں لیکن ان میں سے 5 بنیاد ہیں. بخاری کی روایت ابو ہریرہ سے مروی, آت المنافق 3 اذا حدث کذب, جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے, جھوٹ بولنا. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَف, جب کسی سے وعدہ کرتا ہے تو مخالفت کرتا ہے, وعدے کی مخالفت. تیسری بنیاد وَإِذَا تُمِنَ خَان, جب آپ اس کو کسی چیز پر امین بنائیں گے تو اس میں خیانت کر جائے گا, امانت میں خیانت کرنا. چوتھی بنیاد وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَا, جب کسی سے اس کی جنگ لڑائی ہوتی ہے تو گالی گلوچ دیتا ہے. پانچویں بنیاد وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَا, جب بھی کسی سے عہد کرتا ہے تو اس میں غداری کرتا ہے, اپنے عہد کو توڑ دیتا ہے. یہ نفاق عملی کی 5 بنیادی صفات ہیں, کہ یہ موجود ہو تو بقیہ صفات پھر اس میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے. وَالْعَيَاذَ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ. تو یہ مسلمان ہوتا ہے لیکن منافق مسلمان. پھر سلف اس قسم کی آیات کو اپنے اوپر فٹ کرتے تھے, اپنی طرف متوجہ کر کے ان سے ڈرتے تھے. اس لیے مفسرین کہا کرتے تھے اخوف آیات فی القرآن, یہ سب سے زیادہ ڈرانے والی آیات ہے قرآن کریم میں, کہ بندہ بظاہر کہا کہ مجھے اللہ آخرت پر ایمان اور اس حال میں کہ مومن نہ ہو. ہمارے لیے تو اخوف آیات نہیں لگتی ایمان کمزور ہونے کی وجہ سے, اور جیسے ترقی ملتی رہے گی ایمان میں تو ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے اس آیات سے, کہ کہیں ہم تو ایسے نہیں ہے کہ بس ایمان کے بڑے دعوے دار ہیں, ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بہت آگے نکل چکے ہیں, ہم تو بہت عالی مسلمان, اس حال میں کہ قیامت کے دن اللہ فیصلہ کرے کہ تم مومن ہی نہیں ہو. اس لیے سلف اس سے بہت ڈرتے تھے. حنظلہ غسیل الملائکہ, وہ ایک دن کہنے لگے کہ نافق حنظلہ, حنظلہ تو منافق ہو چکا ہے. ابو بکر صدیق سے ملاقات ہوئی, ابو بکر کہنے لگے رضی اللہ عنہ کیف حالک یا حنظلہ, کیا حال ہے؟ تو کہنے لگے بس کوئی حال نہیں, نافق حنظلہ, میں تو منافق ہو چکا ہوں. ابو بکر صدیق کہنے لگے وہ کیوں؟ کہنے لگے کہ جب اللہ کے رسول کی محفل میں ہم ہوتے ہیں تو ہماری کیفیت کچھ اور ہوتی ہے, لیکن جیسے گھروں کی طرف آتے ہیں عافسن الاولاد والازواج والضیعات, بیوی سے ملاقات ہوتی ہے, بچوں سے ملاقات ہوتی ہے, دکان میں چلی جاتے ہیں تو ہماری وہ کیفیت پھر نہیں رہتی, بدل جاتی ہے. جو ایمان کا جذبہ نبی علیہ السلام کی درس کے دوران ہوتا ہے, جو ترقی ہوتی ہے, جو جذبہ ہوتا ہے نیکی کرنے کا, وہ تو پھر بعد میں نہیں رہتا. یہ تو منافقت ہے کہ وہاں پہ کچھ ہوتے ہیں اور اپنے گھروں میں اگر کچھ اور بنتے ہیں. تو بکر صدیق کو بھی فکر لگ گئی, اور بکر صدیق کہنے لگے تو میرے ساتھ بھی اسی طرح ہوتا ہے. تو وہاں پہ علاج کا حل موجود تھا, اس مشکل کی علاج موجود تھا, تو وہ نبی علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور اپنی اس مشکل کو پیش کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حنظلہ, اگر تمہاری ہمیشہ کیفیت وہی ہو جو میرے پاس ہوتی ہے, لصافحتکم الملائکہ, تو ملائکہ آ کر کے تمہارے ساتھ مصافحہ کریں, تمہیں ہاتھ دے دیں, تمہارا ہاتھ پکڑ لیں. لیکن ولیکن شیئن فشیئن, اسی طرح نہیں ہوتا. یہ انسان کا جو دل ہے اس کو قلب کہا جاتا ہے, وما سمی القلب الا لتقلبه فاحذر على القلب من قلب ومن تحویل. عربی شاعر نے کہا کہ اس قلب کو قلب اس لیے کہتے ہیں کہ بدلتا رہتا ہے, اس لیے قلب کے بدلنے سے, اس میں تبدیلی آنے سے ڈرا کرو. تو یہ قلب بدلتا رہتا ہے, اگر قلب کی کیفیت ہمیشہ ایک ہی ہو تو ملائک آ کر کے تمہیں سلام کریں گے مصافحہ کریں گی تمہارے ساتھ، تمہارا ہاتھ پکڑ لیں گی، لیکن آہستہ آہستہ، اپنے بارے میں بدظن نہ ہو جانا، آہستہ آہستہ یہ تمہاری کیفیت بہتر ہوتی جائے گی۔ اب دیکھیں دل کی کیفیت کے بدلنے کو صحابہ منافقت سمجھتے تھے، اس کو نفاق کہتے تھے۔ غزوہ تبوک سے واپسی کے موقع پر اللہ کے رسول نے حذیفہ ابن یمان کو منافقین کے نام بتلائے تھے کہ مدینہ میں فلان فلان فلان شخص منافق ہے، یہ منافقین کی لسٹ ہے جو میں نے تمہیں دیا، کسی کو نہیں بتلانا۔ اس لیے حذیفہ ابن یمان کو صاحب السر رسول اللہ، اللہ کے رسول کے رازدان کہتے تھے صحابہ۔ تو عمر ابن خطاب اپنی خلافت کے زمانے میں حذیفہ ابن یمان کے ہاتھ کو پکڑتے تھے اور تنہائی میں لے جا کر کہتے تھے کہ تم اللہ کی قسم اٹھا کر کہو کہ اللہ کے رسول نے میرا نام منافقین کی لسٹ میں نہیں دیا۔ اب دیکھیں عمر خلیفۃ المسلمین ہے، جو مسلمانوں کے اتفاق پر خلیفہ ہوا ہے، اور اس نے اللہ کے رسول کی زبان سے اپنے بارے میں بہت سارے بشارتیں بھی سنی تھی اور سننے کا موقع ملا تھا، اس کے باوجود ڈر ہے، اعتماد نہیں ہے، اور حذیفہ سے کہتا ہے کہ تم قسم اٹھا کر کہو کہ اللہ کے رسول نے میرا نام منافقین کے نام میں شمار تو نہیں کیا۔ تو ہمیں بھی سوچنی چاہیے تھوڑا بہت، کبھی کبھی اگر زیادہ نہیں سوچتے ہیں تو ہم کہاں اور عمر ابن خطاب کہاں ہیں، جب ان کو نفاق سے ڈر ہے تو ہمیں کیوں ڈر نہیں ہے۔ اور حذیفہ ابن یمان کہا کرتے تھے کہ عمر صرف میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ آپ کا نام منافقین کی لسٹ میں نہیں ہے، لیکن دوسرا بندہ اگر پوچھے تو اس کو یہ بھی نہیں کہوں گا، اس لیے کہ اللہ کے رسول کا یہ راز ہے۔ بخاری میں روایت ہے، ابن ابی ملائکہ تابعی ہے، کہتے ہیں کہ ادرکت ثلاثین من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلہم یخاف النفاق علی نفسہ، 30 صحابہ اکرام سے میری ملاقات ہوئی تھی اور سب کا حال یہی تھا کہ وہ منافقت سے ڈرتے تھے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہوں۔ اسی طرح امام شعبی کہتے ہیں کہ ما عرضت قولی علی عملی الا خشیت ان اکون منافقا، جب میں اپنی باتوں کو، اپنے عمل کو اپنی باتوں کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تو مجھے خوف یہی لگتا ہے کہ میں منافق ہوں، کیونکہ زبان کے سامنے کوئی اونچائی نیچائی نہیں ہے، تو زبان کو اگر آپ چلنے دے دیں تو اس کی گردش کا جو میدان ہے اس کا کوئی انتہا نہیں ہے، ہر چیز کی جو چلنے کی جو حد وہ محدودہ ہے، وہ حد ہے وہ محدود ہے، اس کی ایک انتہا ہوتی ہے، لیکن زبان کے سامنے کوئی نہ دیوار ہے، نہ کوئی پہاڑ ہے، نہ بحر ہے، نہ بر ہے، کچھ نہیں ہے۔ ایک منٹ میں تو انسان ہی بھی کہہ سکتا ہے کہ میں تو، میرا وہ ایمان ہے جو جبریل کا ایمان ہے۔ تو کہتے ہیں کہ صحابہ میں سے کوئی بھی نہیں کہتا تھا کہ انہ کان علی ایمان جبریل، میرا اس طرح ایمان ہے جس طرح جبریل کا ایمان ہے۔ امام شعبی کہتے ہیں کہ میں، کیونکہ زبان سے تو ہم بہت کچھ بیان کرتے ہیں لیکن اپنا عمل دیکھ کے انفرادی طور پر تو بندہ کافی مقصر ہوتا ہے، تو کہتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں منافق ہوں۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ ما خافہ الا مومن ولا امنہ الا منافق، منافقت سے وہ ڈرتا ہے جو خود مومن ہو، اور جو منافقت سے نہیں ڈرتا وہ خود منافق ہے۔ تین، نفاق سے ڈرنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ حسن بصری کہا کرتے تھے نفاق کیا ہے، کہتے تھے کہ النفاق اختلاف القول والعمل، اختلاف السر والعلانیہ، اختلاف الدخول والخروج، عمل اور قول میں تضاد، یہ نفاق ہے۔ خلوت اور جلوت کا اختلاف، یہ نفاق ہے۔ جب لوگوں کے سامنے نہیں ہے تو حالت کچھ اور ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے حالت کچھ اور ہوتی ہے، یہ نفاق ہے۔ اختلاف الدخول والخروج، داخل ہونے کا، داخل ہونے اور نکلنے میں جب فرق ہو تو بس یہ نفاق ہے، اس کو نفاق سمجھتے تھے۔ لوگوں کے سامنے جب لوگوں پر داخل ہوتے ہیں تو حالت کچھ اور ہوتی ہے، جب لوگوں سے الگ ہوتے ہیں تو پھر حالت کچھ اور ہوتی ہے، یہ نفاق ہے۔ تو نفاق سے ڈرتے تھے اور ہمیں بھی ڈرنے چاہیے، یہ خطرناک چیز ہے، کینسر بیماری ہے یہ۔ تو یہ نفاق کا خوف تھا صحابہ اکرام کو اور سلف کو، کہ نفاق سے بہت زیادہ ڈرتے تھے۔ اب آیت کی وضاحت اور اس کے وہ تفسیر مفہوم. ومن الناس, یہ ومن الناس جو اصطلاح ہے یہ دو طرح کے لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے قرآن کریم میں. اکثرا یہ حقیر ناقص لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, گٹیا لوگ, ذلیل لوگ, ان کے لیے قرآن کریم اکثر ومن الناس کا کلمہ استعمال کرتا ہے, جیسے یہاں پہ ہے ومن الناس. اور کبھی کبھار نیک لوگوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, جیسے اسی سورہ البقرہ میں ہے 200 نمبر آیت, 207 نمبر آیت. ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ, وہاں پہ اچھے لوگوں کے لیے کلمہ استعمال ہوا ہے. یہاں پہ اور اسی طرح 200 نمبر آیت میں یہ لفظ ناقص لوگوں کے لیے استعمال ہوا ہے. اسی طرح سورہ لقمان میں ناقص لوگوں کے لیے استعمال ہوا ہے. الناس کا لفظ قرآن کریم میں 241 بار استعمال ہوا ہے, 241 بار لفظ الناس قرآن میں استعمال ہوا ہے. یہ اسم جمع ہے, اس کا مفرد نہیں ہوتا. اور بعض لوگ, ومن الناس بعض لوگ, من وہ ہے, یقول کہتا ہے کہ آمنا باللہ, ہم اللہ پر ایمان لا چکے ہیں. یقول یہ قول سے ہے, یہ قول کا لفظ قرآن کریم میں 1723 بار استعمال ہوا ہے, 1723 بار استعمال ہوا ہے. 1, 7, 2, 3 اس کا لغوی معنی ہے کہنا, گفتن یعنی کہنا. اور قرآن کریم میں 3-4 معانی میں استعمال ہوا ہے, اور اس طرح حدیث میں. ایک تو قول کا مطلب ہے کہنا, جیسے کہ ہم پہ ہیں, قال اس نے کہا, یقول کہتا ہے, قائل کہنے والا, کہنے کی معنی میں. دوسرا اس کا معنی ہے عقیدہ, عقیدے کی معنی میں. الذین اذا اصابت مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, یعنی نعتقد, ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے. تو عقیدے کے معنی میں بھی قالا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو دو باب سے آتا ہے, قال یقول اور قال یقیل. اور جب قال یقیل سے ہو, قال یقیل یا قاف یا لام اس کا مضارع جب یقیل ہو, تو پھر یہ قیلولہ, دوپہر کو آرام کرنا, اس معنی میں پھر آتا ہے. سورہ اعراف 4 نمبر آیت, او ہم قائلون, کیا یہ شہروں کے اندر جو رہنے والے لوگ ہیں, بستیوں میں رہنے والے جو لوگ ہیں, یہ اس بات سے امن میں ہیں کہ جب یہ دوپہر کو آرام کر رہے ہوں اور ہمارے عذاب ان پر آ جائے, اس سے ان لوگوں کو امن مل چکا ہے, کوئی امن نہیں. تو قائلون وہاں پہ قال یقیل سے ہے دوپہر کو آرام کرنا, یہ سنت ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ قیلو فإن الشیطان لا تقل, تم قیلولہ کیا کرو, شیطان قیلولہ نہیں کرتا. اب حقائق بالعکس ہے, فجر کی نماز کے بعد جو ٹائم ہے یہ برکت کا ٹائم ہے, اس ٹائم میں انسان کو ذکر اذکار کرنے چاہیے, قرآن کی تلاوت, درس و دروس میں جانا, اپنے کاروبار کی طرف چلے جانا, اس ٹائم میں برکت ہوتی ہے. اس کو ہم نے مقرر کیا ہوا آرام کرنے کے لیے, اور اصل جو ہماری نیند ہے وہ فجر کے بعد ہے 10 بجے تک. پھر جب اٹھتے ہیں تو شرابیوں کی طرح آنکھیں سرخ ہوتی ہے اور چہرے میں ورم ہوتا ہے, سوچ جاتا ہے, اور پھر نکل کر کے یہ کاروبار کی طرف چلے جاتے ہیں. پھر ہمیشہ ٹینشن ہے کہ برکت نہیں ہے. جس ٹائم اللہ کے رسول نے برکت کی دعا مانگی ہے اس میں تم سو جاتے ہو, اور جس ٹائم اللہ کے رسول نے آرام کرنے کا حکم دیا اس میں تم اڑ جاتے ہو, تو برکت زبردستی لوگی اللہ رب العزت سے. برکت اللہ نے دینی ہے, تبارک اللہ رب العالمین, برکت تو اس کی طرف سے ہے. تو بالکل اگر غور کریں تو ہماری زندگی شریعت کی الٹ ہے, بالکل بالعکس ہے. اس لیے اللہ نے ہمارے حالت کو بالعکس کر دیا ہے کہ ذلیل لوگوں کو اللہ نے ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے. تو یہ قیلولہ کے معنی میں بھی قالا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اسی طرح یہ تقول, افتراء علی اللہ, اللہ پر جھوٹ باندھنا, ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون, اسی سورہ البقرہ میں آپ پڑھیں گے 80 نمبر آیت, تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو. احادیث میں یہ اشارہ کے معنی میں آیا ہے فقال بیدہ ہاکذا، یعنی فاشار بیدہ ہاکذا، اللہ کے رسول نے پھر اپنے ہاتھ کے ساتھ یوں اشارہ کیا، تو قالا اشارہ کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. ومن الناس من یقول، اور بعض ذلیل لوگ وہ ہے جو کہتا ہے کہ آمنا باللہ، ہمیں اللہ پر ایمان ہے اور آخرت پر ایمان ہے، وما هم بمؤمنین، اور یہ ہرگز مومن نہیں ہے. آمنا باللہ ایمان کی وضاحت پہلے ہو چکی ہے، اور یوم کی بھی وضاحت ہوئی ہے، آخر کی بھی وضاحت ہوئی ہے، ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. ایمانیات میں سے منافقین ایمان کی دعوے کے مقام میں صرف دو ایمانیات کا ذکر کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان باللہ یہ مبدا ہے، یہ ابتدا ہے، اور ایمان بالآخرت یہ معاد ہے، یعنی انتہا ہے ایمان کی. جب کسی چیز کی ابتدا اور انتہا کا آپ ذکر کریں گے تو درمیان والا حصہ خود بخود آ ہی جاتا ہے. تو مطلب یہ کہ ہمیں کل ایمانیات پر ایمان ہے، ایمان کی جو چھ ارکان ہیں سب پر ایمان ہے ہمیں. ابھی صیغہ ماضی کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمیں اس پر ایمان ہے. اللہ نے عجیب انداز میں نفی کی ہے، وما هم بمؤمنین. یہ مؤمنین صیغہ اسم فاعل ہے، مضاری سے بنتا ہے، اور یہ بمؤمنین کے شروع میں جو با ہے اس سے پہلے ہم ہے اور اس سے پہلے ما ہے. ما کی خبر میں جب با آ جائے تو اس کے معنی میں تاکید پیدا ہوتی ہے، تو اس لیے ترجمہ یہ کیا کہ وما هم بمؤمنین، یہ ہرگز مومن نہیں ہے. تو منافق کہتا ہے کہ ہمیں اللہ پر ایمان، اللہ کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم ہرگز مومن نہیں ہو. تو یہ منافقین کی پہلی صفت ہے کہ ایمان کے دعوے میں جھوٹ بولتے ہیں. یخادعون اللہ، یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ رب العزت کو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ان کو اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں ہے تو پھر ایمان کا دعویٰ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے اس کا جواب دیا کہ یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. والذین آمنوا، اور اہل ایمان کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. تو کیا پھر یہ اللہ اور اہل ایمان کو دھوکہ دے سکتے ہیں؟ وما یخدعون الا انفسهم، یہ تو اپنے آپ کو دھوکے میں رکھتے ہیں. تو جب اپنے آپ کو دھوکے میں رکھتے ہیں تو کیسے ممکن ہے کہ عقل مند انسان اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہو؟ اللہ نے جواب دیا کہ وما یشعرون، یہ سمجھتے نہیں ہیں اس بات کو. یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں لیکن سمجھتے نہیں اس بات کو. کیوں نہیں سمجھتے؟ فی قلوبہم مرض، اس لیے نہیں سمجھتے ہیں کہ دل ان کا بیمار ہے. تو عقل انسان کی ہوتی ہے دل کے اندر، عقل دماغ میں نہیں ہوتی، عقل دل کے اندر ہے. یہ بھی ایک بحث ہے خارجی، لیکن عقل اور دماغ کے درمیان ایک کنیکشن ہے، جیسے کہ بٹن اور بلب ہے. اس کی مثال ہے، حرکت دینے والی چیز دماغ ہے، لیکن عقل، شریعت نے اکثر عقل کو صدر اور دل میں کہا ہے کہ یہ عقل دل کے اندر ہوتی ہے، لیکن دل اور دماغ کے درمیان گہرا تعلق ہے، وہ ایک اپنی جگہ پہ الگ بحث ہے. تو ان کی عقل چونکہ دل میں ہے، سب لوگوں کی عقل دل میں ہے، تو دل بیمار ہے. اب اس بیماری کی وجہ سے یہ اپنی اس نقصان کو نہیں سمجھ سکتے. یخادعون اللہ، یہ خدا کا لغوی معنی ہے حیلہ، حیلہ اور نیرنگ، اور اس کے لغوی معنی ستر بھی ہے، اخفا، کسی چیز کو چھپانا. اس لیے وہ گھر کے اندر پھر اگر آپ کوئی دوسرا کمرہ بنائیں، کمرے کے اندر کوئی دوسرا کمرہ ہو، تو اس کو عربی میں مخدعا کہا جاتا ہے، وہ تو چھپنے کی جگہ ہوتی ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ عورت کی وہ نماز جو اپنے مخدعا کے اندر پڑھتی ہے بہتر ہے اس نماز جو مسجد میں جا کر پڑھتی ہے، اس لیے کہ وہاں پہ ستر اور پردہ زیادہ ہوتا ہے. اس لیے سراب کو بھی عربیت میں خدیع کہا جاتا ہے. سراب یہ ہے کہ مثلا آپ پکی سڑک پر جب گرمیوں کے موسم میں چلنا شروع کر دیتے ہیں گاڑی میں، تو آپ دور دیکھیں تو آپ کو پانی نظر آتا ہے سڑک کے اوپر، لیکن وہاں پہ پہنچتے ہیں تو وہ پانی نہیں ہوتا، سڑک ہی ہے. تو اس کو سراب کہا جاتا ہے، اس سراب کو عربیت میں خدا بھی کہا جاتا ہے. تو یہ اپنی حقیقت، یہ اللہ رب العزت کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ کے ساتھ یہ حیلہ اور نیرنگ کرنا چاہتے ہیں، اور اسی طرح اہل ایمان کے ساتھ. اللہ اور اہل ایمان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، دھوکہ یہ ہے کہ یہ بظاہر مومن کلمہ پڑھتے ہیں، مال غنیمت میں ان کا حصہ ہوتا ہے، ان کو عزت ملتی ہے، ان کا خون محفوظ ہوتا ہے، ان کا مال محفوظ ہوتا ہے، مسلمان ان کے خلاف لڑتے نہیں ہیں۔ کفار کو جو سزا ملتی ہے دنیا میں، اس سزا سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ ایمان کا اظہار کرتے ہیں، تو گویا یہ اللہ اور آل ایمان کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ لیکن وما یخدعون الا انفسهم، یہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو۔ یخادعون اللہ میں کچھ لوگوں نے تاویل کیا کہ یخادعون کا مطلب یہ کہ اللہ کو دھوکہ دینا تو ممکن نہیں ہے، تو پھر اللہ کو کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں؟ تو پھر اس کا جواب دیتے ہیں کہ یخادعون اللہ ای یخالفون اللہ، اللہ کے احکامات کی مخالفت کرتے ہیں، یا یخادعون اللہ بزعمہم، یہ اپنے گمان کے مطابق اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور دھوکہ نہیں دے سکتے۔ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، اور یہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو۔ کیا مطلب اس کا؟ لأنهم خادعوا من لا یخدع، یہ اپنے آپ کو اس لیے دھوکہ دیتے ہیں کہ یہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اس ذات کے مقابل میں جس کو دھوکہ دینا ممکن نہیں ہے۔ دھوکہ تو آپ اس کو دیتے ہیں جس کو آپ کے باطن کے بارے میں علم نہیں ہے، آپ نے جو چیز اپنی دل کے اندر رکھی ہے اس کے بارے میں اس کو علم نہیں ہوتا، اس لیے آپ اس کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وہ اللہ جو عالم بذات الصدور ہے، جو تمہارے سینوں کے راز کو بھی جانتا ہے، ابھی ایک بات تمہارے ذہن میں آئی نہیں ہے، اللہ کو پتا ہے کہ یہ بات تمہارے ذہن میں اب آنے والی ہے، تمہاری باطن میں، تمہارے دل میں جو بات آنے والی ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے، تو اس کو انسان کیسے دھوکہ دے سکتا ہے؟ اور اسی طرح اہل ایمان، ان کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، وحی کا زمانہ ہے، اللہ وحی کے ذریعے سے اپنے رسول کو آگاہ کر دیتے ہیں، آگاہی بخشتے ہیں ان کو۔ وما یخدعون الا انفسهم، اور یہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو۔ سورۃ مائدہ میں آپ پڑھیں گے ان المنافقون، النساء میں ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، یہ منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اس حال میں کہ اللہ ان کو دھوکہ دینے والا ہوتا ہے۔ اللہ ان کو کیسے دھوکہ دیتا ہے؟ دنیا میں اور آخرت میں بھی اس کی تفسیر وہاں پہ آئے گی۔ اور یہ خدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات فعلی میں سے ایک صفت ہے، کما علی قبی شانی ہی و جلالی، جس اللہ رب العزت کی شان نشان، اس میں تاویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ان کو اس بات کے بارے میں سمجھ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وما یشعرون، شعور نہیں رکھتے۔ یہ شعور علم الشیء اذا حصل بالحس، آپ کے جو یہ حواس خمسہ ہے، پانچ جو ظاہر حواس ہیں، آنکھ، کان، زبان، ہاتھ اور ذائقہ زبان کا، ان کے ذریعے سے جب کسی چیز کے بارے میں آپ کو علم ہوتا ہے تو اس کو شعور کہتے ہیں۔ تو یہ شعور علم کی ابتدائی مراحل میں سے ایک مرحلہ ہے، شعور ہے، پھر ادراک ہے، پھر علم ہے، پھر معرفت ہے، پھر فقہ ہے، یہ مراتب ہے علم کی۔ تو اذا علم الشیء اذا حصل بالحس، یا ادراک الشیء بالمشاعر بالحواس الخمسہ الظاہرہ، یہ پانچ ظاہری قوتوں کے ذریعے سے، پانچ ظاہری اعضاء کے ذریعے سے جب کسی چیز کے بارے میں آپ کو علم ہوگا تو اس کو شعور کہتے ہیں، تو ان کو شعور نہیں ہے۔ شعور نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ مرض کی دو قسمیں ہیں، ایک مرض الابدان ہے اور ایک مرض القلوب ہے، ایک جسمانی بیماری اور ایک دل کی بیماری ہے۔ قلوب کے بارے میں بحث پہلے ہوئی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، میں اب اس کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں۔ مرض کا جو جسمانی مرض ہے اس کی تعریف یہ ہے، خروج الجسم عن صحتہ و اعتدالہ، جسم کا اپنے نارمل حالت سے نکل جانا، نارمل حالت میں تبدیلی کا آ جانا، مثلا بخار جب پیدا ہوتا ہے، بڑا پریشر جب اونچ نی جو ہے نا وہ ہائی ہو جائے یا کوئی بھی ہو جائے، تو اس سے انسان کی جو صحت ہے جسم کی خراب ہو جاتی ہے۔ خروج الجسم عن اعتدالہ، ہی اپنے نارمل حالت سے جسم کا باہر نکل جانا، یہ مرض ہے۔ یہ مرض تو اکثر انبیاء علیہ السلام کو اور اہل ایمان کے ساتھ یہ بیماری ہوتی ہے، بیماری لگتی ہے ان کو۔ نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، بیماری کے بارے میں ذکر کر رہے تھے، ایک شخص نے کہا کہ مل مرض یا رسول اللہ، کے رسول بیماری کیا ہوتی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کبھی بھی بیمار نہیں ہوئے ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں کبھی تک بیمار نہیں ہوا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ قم عنا فلست منا، اب یہاں سے چلے جائیں، آپ تو ہم میں سے نہیں ہیں۔ اس لیے کہ منافق بیمار نہیں ہوتا، حدیث میں ہے کہ منافق بیمار نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ صحت مند رہتا ہے، تندرست رہتا ہے، بس اس کی جو تمام عذاب ہے وہ قبر میں اور آخرت میں ہوگا۔ اور دنیا میں تو مسلمان بیمار ہوتا رہتا ہے تاکہ اس کے گناہ کو اللہ معاف کر دیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت پاک لوگوں کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں. تو ہم سے غلطی ہوتی ہے, انسان ہے, تو ہماری غلطیوں کو ازالہ کرنے کا طریقہ ہی کہ ہم بیمار ہوتے ہیں. معمولی سی معمولی بیماری پر بھی اللہ کچھ گناہ معاف کر دیتے ہیں, کانٹا بھی لگ جاتے کچھ گناہ معاف ہو جاتا ہے. اس لیے اپنے ہر تکلیف پر ثواب کی نیت رکھ کریں کہ اللہ اس تکلیف پر مجھے اجر دے دیں گے, تو وہ بیماری آسان ہو جائے گی. پھر یہ تو انبیاء علیہ السلام کو اکثر ہوتا ہے بیماری, مرض, مرض الابدان. دوسرا مرض القلوب ہے, دل کی بیماری. اس کی دو قسمیں ہیں, ایک مرض غین و شہوت غین یا اور اس کے اوپر شد, مرض الغی و شہوہ, شہوت کی بیماری. یہ اس کے نتیجے میں زنا ہوتا ہے, بہائی کی تمام قسمیں ہوتی ہے, قتل ہوتا ہے, سرقت ہوتی ہے, شراب نوشی ہوتی ہے, نشاور چیزوں کا استعمال, یہ سب مرض الشہوہ سے منسلک ہے. یہ عصات المؤمنین جو مسلمان نافرمان ہے ان کی بیماری ہے. اس کا ذکر ہے قرآن کریم میں, فیطمع الذی فی قلبہ مرض. خواتین کو اللہ نے فرمایا, انبیاء نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات کو اور عام خواتین, مسلمان خواتین سے خطاب ہے کہ جب تم کسی اجنبی مرد سے بات کرتی ہو تو اپنی باتوں میں لچک پیدا نہ کیا کرو, اس لیے کہ فیطمع الذی فی قلبہ مرض, بہت سارے لوگوں کے دلوں میں شہوت کی بیماری ہوتی ہے, وہ پہلے سے بیمار تیار ہے, تو تم میں وہ تمہ اور امید کرنا شروع ہو جائے گا کہ شاید اس عورت کو مجھ سے محبت ہے, اسے لچک لچک کے ساتھ میرے ساتھ بات کرنا شروع کی ہے اس نے. فاطمہ الذی فی قلبہ مرض, اس کے وضاحت ہوگی. اور دوسری قسم وہ مرض الشکوک و شبہات و نفاق, شکوک شبہات اور نفاق کی بیماری ہے. اس کا بھی قرآن کریم میں جگہ جگہ ذکر ہے, جیسے یہاں پر ذکر ہے. تو مرض سے یہاں پہ مراد مرض الشکوک و شبہات و نفاق ہے, ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری, شک اور شبہات کی بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا, اللہ نے ان کی اس بیماری میں اضافہ کر دیا ہے. یہ سزا ہے ان کو, دینی سزا, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بما کانوا یکذبون, یہ باسبب یہ ہے ان کے جھوٹ بولنے کے سبب سے, چونکہ جھوٹا ہیں جھوٹ بولتے ہیں, اس لیے اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے. اب اس قسم کی اقسام وغیرہ اس کی وضاحت پھر کل ہوگی. وباللہ تعالیٰ التوفیق, وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد.